każdy ma. Ekogroszki z PGG. Zamów u autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 listopada. Minęła 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W szpitalach jest już około 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Coraz więcej białoruskich prowokacji na granicy z Polską. Wracają dziś regularne loty do Stanów Zjednoczonych. Prawie 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 24 osoby. W szpitalach przebywa blisko 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby przyjęliśmy 315 osób. Zajętych mamy w tej chwili już 9788 łóżek. Przygotowanych mamy 15,5 tysiąca. Liczba łóżek covidowych jest systematycznie zwiększana, zaznaczył wiceminister. Jesteśmy gotowi do otwarcia nowych szpitali tymczasowych. Na Mazowszu planujemy otwarcie takiego szpitala w Płocku. Także myślę, że w połowie listopada, jeżeli będzie taka potrzeba, uruchomimy szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Ponad 20,056,000 osób w Polsce w pełni zaszczepiło się przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej napięta. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, nawiązując do filmu udostępnionego w mediach społecznościowych MON, na którym migranci atakują posterunki graniczne, napisał, że takie sytuacje są teraz codziennością. Na nagraniu widać mężczyzn, którzy rzucają w polskich funkcjonariuszy kamieniami i gałęziami. Były ambasador w Rosji Włodzimierz Marciniak uważa, że odpowiedzią na działania Białorusi mogłyby być bardziej ofensywne działania dyplomacji. Chodzi przede wszystkim o rozmowy z krajami, w których werbowani są migranci. Po pierwsze ich informowanie, co się stanie, jak ci ludzie dotrą na granicę, że są narażeni na długie koczowanie w lesie przy coraz gorszej pogodzie, no albo takie działania, jakie były wykonane w Iraku, to znaczy skłonienie własnego państwa do zamknięcia konsulatów białoruskich. Przed siedzibą Straży Granicznej w Białymstoku odbyła się manifestacja poparcia dla polskich służb. Organizatorem zgromadzenia było Stowarzyszenie dla Polski Adama Andruszkiewicza. Jesteśmy tutaj po to, żeby symbolicznie podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej Wojska Polskiego za to, że codziennie narażają swoje życie i zdrowie, żebyśmy my byli bezpieczni. Minister w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz. Uważamy, że jest to niezwykle ważne, aby tutaj nie dać pola do manipulacji wschodnim służbom. Nie możemy absolutnie zgodzić się na wpuszczanie nielegalnych imigrantów, którzy próbują przez lasy, przez rzeki szturmować nasze granice. Wspieramy tutaj naszą Straż Graniczną. Jesteśmy im wdzięczni za to, że bronią naszych granic. Chcemy im podziękować za to. Podziwiamy nasze służby i Straż Graniczną, i oczywiście Wojsko Polskie, Policję. Taki manifest poparcia dla tych służb. Ja jako były żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza podziwiam tych ludzi, którzy są dzisiaj w mundurach, za to, że mają takie opanowanie. Bo te prowokacje, które są prowadzone przez reżim Łukaszenki, jest podstawą do tego, że nasi pogranicznicy mogli użyć broni. Nie używają tego, potrafią załatwić sprawę inaczej i skutecznie. To jest najważniejsze. Straż Graniczna udaremniła wczoraj 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wracają regularne loty do Stanów Zjednoczonych. Dla wszystkich osób zaszczepionych z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii władze USA otwierają granice. Jak mówi wiceprezes PLL LOT Michał Fio, siatka połączeń powróci de facto do stanu sprzed pandemii. Są to nasze stare połączenia do Nowego Jorku, na oba lotniska JFK i do Newarku, do Chicago, także do Miami. Regularne połączenie pasażerskie do USA zostały zawieszone na początku pandemii w marcu 2020 roku. Później LOT je przywrócił, ale mogli z nich korzystać jedynie obywatele USA i rezydenci tego kraju. Wiceprezes LOT-u mówi, że nowa oferta z pewnością przyciągnie wielu. Chętnych. Częstotliwości będzie więcej, odpowiadając na zapotrzebowanie naszych pasażerów. Wszystkie rejsy do Stanów Zjednoczonych będą obsługiwane przez samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezes Orlenu wyraził nadzieję, że najwyższa cena paliw jest już za nami. Daniel Obajtek zaznaczył, że PKN Orlen robi wszystko, aby optymalizować ceny, a część ich wzrostu wziął na siebie. W 2012 roku paliwo mieliśmy pod 6 zł. Teraz podstawowe paliwa na Orlenie podchodzą pod 6 zł. Ja patrzę na tak zwaną średnią cenę. Dziś, jeżeli patrzymy na te dane, przeciętny Polak może kupić ponad 500 litrów więcej paliwa za siłę nabywczą z pieniądza, niż mógł to zrobić w 2012 roku.

A to 8 dzień listopada, 312 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona. Zejdzie o godzinie 6.45, zajdzie o 15.54. Dzień będzie trwał 9 godzin i 9 minut. Króciutki ten dzień dzisiaj. Imieniny obchodzą Adrian, Bogdan, Bożydar, Gottfried, Hadrian, Klaudiusz, Seweryn i Sędziwój. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Proszę Państwa. Dzisiaj Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Przed nami pora śniadaniowa, między innymi, bo także dzisiaj Światowy Dzień Sierot i Światowy Dzień Radiologii. Ale na Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia chciałbym się skupić i gotowania, bo jak czytałem dzisiaj w statystykach, około 10% dzieci w wieku do 3 lat ma nadwagę lub otyłość, a dodatkowe 18,4% jest zagrożone nadmierną masą ciała. Problem nadwagi i otyłości dotyczy też niemal co trzeciego ośmiolatka. Tak sobie przypominam swoją klasę w podstawówce i raczej wszyscy byliśmy szczupli. Co się stało przez te wszystkie lata, aż do dziś, że to się zmieniło aż tak bardzo? Może Państwo mają jakieś spostrzeżenia o poranku, ale także jeśli chodzi o przepis na zdrowe, dobre śniadanie, to także chętnie przyjmiemy 22 i 7 trójek w tej sprawie. 11 minut po godzinie 6. Pora na trójkę. Cut in the line. wschód słońca za pół godziny, 6:45, teraz kwadrans po 6:00. Rozpoczynamy, proszę Państwa, powoli dzień. Chemia przed momentem w Trójce. A propos daty i muzyki. Kalendarium muzyczne. I Justyna Grabasz. Dziś zaczynamy od bardzo ważnej płytowej premiery. 8 listopada 1971 roku zespół Led Zeppelin wydał kolejny, czwarty już album w swojej dyskografii. Na płycie znalazło się 8 utworów, czyli najmniej jak do tej pory w karierze grupy, ale pojawiły się na niej takie hity jak Black Dog, Rock and Roll czy niezwykle popularne Stairway to Heaven. Czwarty album Led Zeppelin uważany jest za jeden z najlepszych w ich karierze. Do tej pory rozszedł się po świecie w ponad 37 milionach egzemplarzy. Płyta jest o tyle wyjątkowa, że na jej okładce nie wydrukowano ani tytułu, ani nazwy zespołu, więc potocznie nazywana jest po prostu czwartym albumem. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. I idziemy, proszę Państwa, dalej. Dokładnie tego samego dnia, czyli 8 listopada 1971 roku, David Bowie wszedł do londyńskiego studia Trident Studios, by rozpocząć nagrywanie kultowego albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Prace nad albumem trwały 3 miesiące, aż do 4 lutego 1972 roku. Premiera zaś odbyła się jeszcze 4 miesiące później. Na płycie znalazły się takie utwory jak na przykład Starman, Lady Stardust czy tytułowy Ziggy Stardust. Album ten uważany jest za jedną z najlepszych płyt Bowiego i tak jak zresztą w przypadku czwartej płyty Led Zeppelin, za jedną z najważniejszych płyt w historii muzyki. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. I na koniec przenosimy się do Polski i cofamy do roku 65. Wtedy to w Gdyni urodził się Jędrzej Kodymowski, czyli popularny Kodym, wokalista, kompozytor, lider zespołu Apteka, a przy okazji człowiek, którego głos mogą Państwo kojarzyć z trójkowej anteny, między innymi z audycji Apteka Nocna czy Scena Kodyma. Kodymowi życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego i z tej okazji gramy Aptekę. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak... śnie szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Dzisiaj Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Przywołałem statystyki, ale przecież to nie jest jakoś specjalne konieczne, żeby je przywoływać, bo wystarczy się rozejrzeć, by zwrócić uwagę na fakt, że przybywa nam kilogramów. Poza tym, proszę państwa, te statystyki to były, te badania zostały zrobione w 2016 roku, w 2017 zostały powtórzone, a tak naprawdę to mamy przecież pandemię, 2 lata już minęły i wydaje mi się, że wcale nie jest lepiej, a wręcz przeciwnie, bo przestaliśmy uprawiać sport. Więc te najnowsze mogą być jeszcze bardziej mroczne. Dlaczego przybywa nam kilogramów? Prosta sprawa, dlatego że dzisiaj jesteśmy truci tym całym, nazwijmy to umownie, dobrobytem zachodniego świata, fast foodami i chemią i tym wszystkimi tymi dodatkami, cukrem. A kiedyś po prostu za komuny była bida, nie było tego, ludzie się odżywiali dużo zdrowiej, mniejszy był wybór, ale było dużo zdrowsze. I to takie proste rozwiązanie. Ja też pamiętam czasy, że sam byłem bardzo szczupły i w mojej klasie wszyscy koledzy i koleżanki. A i oprócz tego rodzice nie pisali lewych zwolnień z WF-u i wszyscy chodziliśmy na WF. Tylko jak to zatrzymać? Co zrobić? Proszę państwa, jakieś pomysły? 2-2 i 7 trójek. Może poranna gimnastyka. Comes to recollect.

posiłków w sprawie wstawania, porannego ruchu. Słyszę, że państwo rzeczywiście w ruchu dzisiaj. 29 minut do godziny 7. Program trzeci. Right in. Whoa. I'm breaking. sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Dwadzieścia trzy minuty do godziny siódmej. Prasowanie w Trójce. Radio Teatr Wyobraźni, proszę Państwa, ale ja akurat szeleszczę gazetami. Pierwsze strony. Gazeta Polska codziennie. USA zaniepokojone ruchami wojsk rosyjskich. Szef CIA Bill Burns udał się z wizytą do Moskwy, gdzie wyraził zastrzeżenia wobec zwiększenia obecności wojskowej Rosji przy granicy z Ukrainą. Byłoby głupotą, gdybyśmy nie brali pod uwagę możliwości inwazji lub wtargnięcia przez siły rosyjskie, stwierdził jeden z przedstawicieli USA. Więcej na ten temat na stronie szóstej. Ten sam tytuł. Polacy chcą podwyżek. Ponad 1/4 Polaków zamierza jeszcze w bieżącym roku ubiegać się o podwyżki wynagrodzeń. Wiele przedsiębiorstw wykazuje ogromny skok zysków. To zachęca pracowników do starań o wyższą płacę na drodze negocjacji z obecnym pracodawcą, jak i poszukiwań nowej pracy, tłumaczą eksperci. Jak poprosić o podwyżkę, proszę Państwa? To jest odwieczne pytanie. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. Rzeczpospolita, pierwsza strona także. Polacy nie chcą ani obowiązkowych szczepień, ani obostrzeń w całym kraju, wynika z sondażu Ibris. Rząd też nie planuje radykalnych decyzji. Zaledwie 1,5% z nas popiera wprowadzenie lockdownu w całym kraju, ale jesteśmy skłonni zgodzić się na obostrzenia w regionach, w których jest najwięcej zakażeń. Największa grupa ankietowanych, 43%, uważa, że obecne obostrzenia są wystarczające pod warunkiem, że będą przestrzegane. Zdając sobie sprawę z niechęci Polaków do obostrzeń, rząd mówi wprost, że nie planuje ich wprowadzenia. Rozważamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą zmniejszyć natężenie transmisji wirusa, ale nie rozważamy lockdownu, mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. To m.in. zwiększenie bazy łóżek covidowych i udrażnianie punktów szczepień. Jednak wciąż nie ma obowiązku szczepień. Rząd nie decyduje się na taki krok, bo to rozwiązanie popiera 38,5% respondentów, a 35% uważa, że powinny być one, czyli te szczepienia, dobrowolne. Wyborcza i ekonomia. Hamburger, trochę o jedzeniu dzisiaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł o poranku. Pewnie w wielu krajach tak. Chociaż my, zdaje się, jesteśmy tak po środku. Ani takie lekkie i słodkie śniadania, ani takie dosyć mocne. W zależności od Państwa oczywiście preferencji. Na szczycie klimatycznym ponad 100 krajów obiecuje obciąć emisję metanu. Gazu cieplarnianego wielokrotnie groźniejszego niż CO2, jak się okazuje. To może oznaczać, że niedługo czeka nas koniec zajadania się wołowiną i ryżem. To więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. I jeszcze, proszę Państwa, Polska The Times. Sytuacja na granicy pozostaje napięta. Nie spodziewamy się opadania temperatury nastrojów. Świadczą o tym częste incydenty na samej granicy. Bywa, że są one skrajnie zapalne i niebezpieczne, bo tak należy traktować wtargnięcia osób z długą bronią na nasze terytorium, niszczenie ogrodzenia czy oddawanie strzałów z pistoletu sygnałowego w stronę polskich żołnierzy. To eskalowanie napięcia, które ma współgrać z podgrzewaniem presji migracyjnej, bo reżim ciągle dowozi ludzi na granicę. To element taktyki hybrydowej, mówi szef MON-u w wywiadzie dla Polska The Times. No i na tym tytule zakończymy. 19 minut do godziny 7. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates to the rising sea. Za 10 dni zacznie się 15. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. To dobry czas, żeby sięgnąć na chwilę do wspomnień. Wilka i zająca na pewno znamy wszyscy, ale pewnie niewielu z nas wie, że w radzieckiej Rosji oprócz oryginalnych produkcji istniał cały rynek kopiujący lub bardziej inspirujący się amerykańskim Disneyem. Jedną z takich produkcji był Winnie Puch. Miś Puszatek to jest tak naprawdę nasz Kubuś Puchatek. Małgorzata Szlagowska-Skulska, dyrektor Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. Rosjanie tak zakochali się w tej bajce, że w 1969 roku jeden z najbardziej znanych reżyserów animacji, Fiodor Chytruk, zrealizował tę bajkę. Można powiedzieć, że Rosjanie sobie świetnie z tą bajką poradzili, bo w ogóle ta bajka jest inna od tej, którą my znamy, takiej hollywoodzkiej. W ogóle Kubuś jest bardzo, bardzo gruby, ale nie jest taki żółciutki jak słońce. W tej bajce, którą my znamy, ma ciemno-brunatny kolor. Tak, bo ma oglądałam Winnie Pucha, bo leciał na jedynym kanale dla dzieci, który miałam, się nazywał Karusiel. Polina Kirysawa dzieciństwo spędziło oglądając radzieckie animacje. Widziałam, że to jest na książce oparte, ale nie wiedziałam, że istnieje jeszcze inna wersja. A później już dotarło do mnie to z Disneya. Można powiedzieć, że ta bajka niewiele różni się od tej bajki amerykańskiej, dlatego, że są te same historie, jest to milowy las, są te same żarty, które są przełożone na język rosyjski. Sowa pisała z błędami, więc na jej domu jest napisane Sawa zamiast Sowa. Myślę, że w jakiś sposób ona się też broni tym, że ona nie jest tak bardzo podobna do tej, która powstała kilka lat wcześniej. Kolorystyka nawiązuje do sepii. Nie ma tak wielu kolorów, jakie moglibyśmy się spodziewać w ogóle, jeśli chodzi o bajki dla dzieci. W tej bajce w ogóle nawet przez to, że tam są tak ciemne klimaty, nie czuć tych ciemnych klimatów, bo tam są dużo piosenek, takich fajnych i przyjemnych, ciepłych. Jak byłam mała, to mi się bardziej podobała ta bajka w amerykańskiej wersji, ale jak patrzę na to teraz, to mi się wydaje, że ta bajka radziecka jest bardziej malownicza i urocza. Kubuś Puchatek próbował stosować dietę, ale nie udało się, a ten radziecki, jak słyszeliśmy, był jeszcze większy niż amerykański. A to, proszę Państwa, pięknie łączy nam się ze śniadaniem i z wpływem śniadania na naszą sylwetkę. Bo mi się to, wiadomo, miodek. We Francji to jest croissant i mała czarna. W Niemczech paróweczka i duża czarna. W Wielkiej Brytanii jest to jajeczko i cieniutka herbatka z mleczkiem na śniadanie. Ale ma w Polsce 3 jajka na bekonie, potem oczywiście komplet wędlin, serki i to nie jest nasze jeszcze ostatnie słowo. No, mam nadzieję, że to także nie jest Państwa ostatnie słowo. 22 i 7 trójek. Brytyjczycy takie śniadania także, proszę Państwa, jedzą. No, ale to zostało wszystko wymyślone za czasów, kiedy ciężko pracowało się w polu w Irlandii. No, ale śniadania zostały do dziś, a z tą pracą ciężką to różnie bywa. Wolę teraz hałas, cisza nie uspokaja, między nami cisza, linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń, otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 8, 6, 2, 7, 5, 2, 8, siebie sam, dzwonię sam, do siebie sam, dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam, lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam, lepiej zadzwoń do siebie sam. Mamy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Co u Państwa na śniadanie? Chciałam powtórzyć stare hasło, że ruch zastąpi wiele lekarstw, a żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu. A druga rzecz, korzystajmy naprawdę z dobrodziejstw naszego rolnictwa. Jedzmy to, co wyprodukowano przede wszystkim w naszym kraju. I drogie panie, róbcie śniadania swoim dzieciom, a nie dawajcie im pieniążków, żeby kupowały sobie po drodze coś do jedzenia. Bo dziecko wybiera to, co kolorowe. I tylko tyle. A może panowie też robią dobre kanapki, tatusiowie także się powinni włączyć w tę inicjatywę. Proszę państwa, my zbliżamy się do godziny 7:00. Mówiłem, że o poranku rzeczywiście ten ruch jest wskazany. Potem można zjeść nawet duże śniadanie z czystym sumieniem. Jajka i bekon i nawet pieczywo mogłoby się pojawić. A propos ruchu, to po godzinie 7:00 sprawdzimy, jak daleko zajedzie autobus napędzany wodorem. Zapraszamy